Aklımda yalanlar, geçmiyorlar ama belki hatırlar, bir anlam yaratır sana. İstediğimde aklımda olman, belki de sonsuza kadar yanında olmak. Ama sen bunu es geçtin, fark etmedin hiçbir zaman. Yürüyorduk sokaklarda, bakıyordu insanlar, parıldıyorduk adeta. Ama sen söndürdün tüm ışıkları. İstediğimde yanında olman, belki de tam kanımda olman. Beni bıraktın burada tek başıma, savaştım her dertte ben. Kalbimin içindeki yangınlar sönmediler sen gittikten sonra. Sensiz gene iyi olacağımı düşündün, bu yalanı kendine anlat. İnanmam bir daha, çık sonra karşıma. Gözlerine baksam da inanmam bir daha. Eskiden de olmaz, artık bir vicdan yok. İç tarafında, ruhunda. İstediğim bir insan olman, belki de biraz vicdanlı olman. Ama sen ne yaptın söyle bana, şeytan oynadın her zaman. İstediğimde affetmek, istediğimde çok sevmek. Yanılmak istemezdim ben de, ama başka çarem kalmamıştı. Ama artık umurumda değil, ama artık umurumda değil. Gel sen de geri bana affetmem, artık umurumda değil. Ben çok denedim affetmeyi, gururum el vermedi affetmeye. İstediğimde eskiye dönmek, belki de her zaman seni sevmek. Ama sen bunu hak ettin mi söyle, içine ettin çok kez. Belki de ben değişmeliydim, belki de ben gelişmeliydim. Ama bunları hak etmemiştim, biliyorum zaten sen de söyle. İstediğimde sadık olmam, belki de hep güvende olmam. Ama artık umurumda olmaz, en sadık insan olsan da. Kalbim bak paramparça, hayallerim darmadığın anla. Geriye bile bakamam artık, gururum var yanındakilerle karıştırma. İnan bana, değmezsin hiçbir şeye. İnan bana, hak etmezsin seni. Ben seviştim de.